dread squad. Now I dread, dread squad. Wszyscy słabi MC, wszyscy soundboys. Proszeni są do tablicy. Proszeni są do tablicy. Spłoszeni są jakby byli niczym. Nie mają tutaj na co liczyć. Gadają, że mam talent, ależ istotnie ja zamieniam złoto wszystko, czego się dotknę. I pomimo chęci pana swego się nie potknę. A kiedy nawijam wasze nie robią cię wilgotne. Weź to podkręć, daj to na fula. Nienawidzą nas, pasuje nam to jak kula. Pula, skoczmy znów na początek. Pokupię wątek i bełkotę piąte po dziesiąte. Słońce, każą ci się ruszać te wersy. Podnoszę tu ciśnienie jak kurza w piersi. Lord have mercy, stąd poza Kalin. Pokój na sali, wszelka łaska pana chwali. Ryby śpiewają w ukajali, a my śpiewamy i będziemy śpiewali. Nie na trzy, a na cztery, żeby było po Bożemu. To będzie taki bounce, że zabraknie wam tlenu. Na na na na, kto tak pięknie gra? Na na na na, to nasza banda. Na na na na, kto tak pięknie gra? Na na na na, kto? Śpiewać się ma, ale rada mu fusty. Nie myl się nic, więc nie z nikim nie myl. Robię to najlepiej, żeby we mnie siła. Na takim innym ochota dusza się pojawiła. Wierzę, mówię to szczerze. Wszyscy dobrze wiedzą, że cię tam wierzę. Jaka yo, daj te wersy doskonale. Stale więc wychodzę tutaj w blasku i chwale. Nawet taki skład, który spełnia sny. Nawet taki skład, banda te to my. Nawet taki skład, który daje ci nadzieję. Gdy się tak marujemy, to niezależnie skąd wieje. Nawet taki flow, a kogo ma właśnie ja, no to. Nawet taki flow, a kogo słyszy, ten nie ucieka. Nawet taki flow, z którym i chcę, że ci chcę. Podoba ci się, ty też nie, powoli przyzwyczaję się. Na, kto tak pięknie gra? Na, to nasza banda. Na, kto tak pięknie gra? Na, kto? Na, kto tak pięknie gra? Na, to nasza banda. Na, kto tak pięknie gra? Na, kto? Lekra hala banda, tre zmienia świat. Z miasta Łodzi rytmy, z raga muffin za pan brat. Muzyka ta wprowadza w całym kraju nowy ład. Nie przypinaj mi nowy kład, więc daję, nie udaję. Moja rola, dobrze wiem kim chcę być. Tak to moja droga, którą kroczyć chcę. Dziś dobry olbrzym nie będzie robił źle. Więc nadaję rymy właśnie te. Z sąsiadem ćwiczę po polsku karate. Nie ma się co dziwić zaistniałej sytuacji. Dźwięk reggae, wibracji pochodzi z Czechosłowacji. Krzewie to muzykę, którą nie jeden zechce. Robię to, bo wiem, że ciebie to łechce. Krzewie to muzykę, by ją ofiarować. Darzę, kto tak pięknie gra. Zaraz się okaże. Na, kto tak pięknie gra? Na, to nasza banda. Na, kto tak pięknie gra?